Dotrzymanego słowa. Podczas spotkania z mieszkańcami Kościerzyny premier Mateusz Morawiecki odniósł się do negocjacji w sprawie migrantów podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Rząd PiS zawsze będzie stał po stronie bezpieczeństwa Polaków i obroni to bezpieczeństwo, podkreślał szef rządu. Mamy dzisiaj właśnie, drodzy Państwo, taki wybór. Albo zasada realizacji polityki migracyjnej na zasadzie dobrowolności, brak przymusu. To, co wywalczyliśmy w 2018 roku. Również ja wtedy byłem na tamtej Radzie Europejskiej. Pamiętam tamte negocjacje. I trzymamy się tego jako wiążących regulacji. Albo sami możemy sobie zmieniać to prawo według życzenia większych państw zachodniej Europy. Nie ma na to naszej zgody i nie będzie na to naszej zgody. Bo widzimy, z czym się to wiąże. Bez porozumienia zakończyła się dyskusja unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Powodem był właśnie brak zgody Polski i Węgier na zapisy paktu migracyjnego. Kierowcy od wczoraj mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów odcinkiem autostrady A2 Konin-Stryków oraz fragmentem autostrady A4 Wrocław-Sośnica. Warto korzystać z autostrad i dróg szybkiego ruchu, bo to zarówno większe bezpieczeństwo, jak i lepszy komfort podróży, podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na drogach jednojezdniowych dochodzi do 80% ogółu wypadków drogowych. Na drogach dwujezdniowych to 20%. Jeżeli spojrzymy na to od strony wypadków ze skutkiem śmiertelnym, to na 100 wypadków na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych jest 10 ofiar śmiertelnych. Na autostradach to 4 ofiary na 100 wypadków na drogach szybkiego ruchu dwujezdniowych. W każdy weekend wakacji za darmo pojedziemy także odcinkiem autostrady A1 Toruń-Gdańsk. Zniesienie opłat dotyczy samochodów osobowych i motocykli. Kolejna niespokojna noc we Francji. Po piątej już nocy zamieszek zatrzymano ponad 300 osób. Najwięcej 126 w rejonie Paryża i w samej stolicy, 56 w Marsylii i 21 w Lyonie. Minister Sprawiedliwości Francji Éric Dupond-Moretti zapowiedział szybkie procesy i surowe kary. Domagam się, aby karać osoby, które podburzają młodych ludzi, które informują o miejscach spotkań, które tak naprawdę są miejscem zamieszek. I chcę, żeby wszyscy ci młodzi ludzie wiedzieli, że możemy w ramach egzekucji sądowej znaleźć ich adres i oczywiście ich zidentyfikować. Domagam się, by to robić, by nie było bezkarności. Chcę, żeby wszystkie te osoby wiedziały, że zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. W Lyonie, Marsylii i Grenoble dochodziło minionej nocy do licznych grabieży, plądrowania sklepów, podpalano także auta i kosze na śmieci. Demonstracje we Francji wybuchły po tym, jak w Nanterre na obrzeżach Paryża policjant śmiertelnie postrzelił nastolatka pochodzenia algierskiego, bo ten nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Nocny atak dronów na Kijów. Po 12-dniowej przerwie Rosja przeprowadziła kolejny atak na ukraińską stolicę. Jak poinformowały ukraińskie władze, system obrony powietrznej zniszczył wszystkie cele wroga. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach. Nieznana jest także w tej chwili skala ataku. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Od wczoraj do ZUS-u można już składać wnioski o dofinansowanie na wyprawkę szkolną. To 300 zł, które rodzice otrzymują raz w roku bez względu na dochody. Dokumenty do programu Dobry Start można składać tylko elektronicznie, przypomina rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS-u Anna Grabowska. Za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia, a także aplikacji mZUS. Wnioski można składać do końca listopada. Wysłanie dokumentów do końca sierpnia gwarantuje, że pieniądze wpłyną na konto do 30 września. Przed nimi do pokonania ponad 600 kilometrów. Z Koszalina wyruszyła rowerowa pielgrzymka do Częstochowy. Dla mnie to jest czas święty. Jadąc na rowerze mogę się zastanowić nad bardzo ważnymi rzeczami, dla mnie przynajmniej najważniejszymi w życiu. Pierwszy raz, ale mam nadzieję, że podołam. Trzeci raz. Przede wszystkim duchowe wyciszenie i modlitwa. Przede wszystkim spotyka się ludzi o podobnych wartościach. No i oczywiście to, że mamy zawsze jakieś prośby do Maryi, to nas wszystkich też zbliża. Jedźcie bezpiecznie, bezpiecznie wracajcie. Niech wam Pan Bóg błogosławi. 130 pielgrzymów dziennie będzie pokonywało około 80 kilometrów. Na Jasną Górę mają dotrzeć za tydzień, 8 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu dziś możliwe we wschodniej połowie kraju, na Pomorzu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, około 22 do 24 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej na południowym wschodzie do 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Scena Teatralna Trójki. Wydanie specjalne w dniu setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Już mam dosyć tej Szymborskiej, tego czytania. Fragmenty dwóch wieczorów z poetką w Trójce. Wiersze w jej interpretacji, anegdoty, a także opowieść o Krakowie w roku noblistki. Spotkanie pół żartem, pół serio, dzisiaj po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś Niedziela Palmowa, czyli chwila, kiedy dla chrześcijan na całym świecie rozpoczyna się najważniejszy tydzień roku liturgicznego. To również czas inicjatyw muzycznych i koncertów o tematyce wielkopostnej. W tym roku uroczystość przypada w rocznicę śmierci Jana Pawła II, stąd wydarzenia muzyczne plotą się tematycznie od wspomnień, wydarzeń z 2 kwietnia 2000. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu, kłaniam się w niedzielę, taką pierwszą pełną gębą wakacyjną niedzielę, prawda? Bo to, chociaż rok szkolny się zakończył przed ubiegłą jeszcze niedzielą, no to teraz mamy już w pełni lato. Wszystkiego dobrego, miłego wypoczynku dla tych z Państwa, którzy wybierają się na urlopy i wakacje, miłej pracy i wytrwałości dla tych, którzy tego nie mogą zrobić. Dzisiaj będą dwie troszkę różne godziny. W pierwszej takie dwie informacje muzyczne i muzyka związana z tą drugą. A w drugiej godzinie będzie o zespole, który świętuje swój dość znaczący jubileusz. Ale po kolei. Otóż jak co roku o tej porze rozpoczyna się 30, w tym roku już 30, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, organy Archikatedry Warszawskiej oczywiście na Starym Mieście. No i to jest festiwal jubileuszowy organizowany przez Przemysława Kapitułę, też organistę, który zresztą wymyślił ten festiwal, więc ten festiwal tegoroczny ma szczególny wymiar. Jeżeli Państwo chcieliby się wybrać, to są wszystkie niedziele o godzinie 16 od dziś do 17 września. O godzinie 16 w Archikatedrze Świętego Jana na Starym Mieście w Warszawie. Oczywiście tam będą koncertować zaproszeni goście, właściwie no, najwybitniejsi organiści z całego świata i niektórzy po raz kolejny. Taki program można znaleźć w internecie, także jeśli się wpisze organy Archikatedry 2023, ale powiem Państwu, że dziś, 2 lipca o godzinie 16, zagra Jürgen Bönke z Niemiec. To jest jeden z najwybitniejszych, utalentowanych współczesnych wirtuozów i w jego programie znajdzie się barok francuski, jak i klasyka typu Toccata i Adagio Jana Sebastiana Bacha, muzyka francuskiego kompozytora Aleksandra Guimanta oraz symfonia Charlesa Marii Windora. To dzisiaj. Potem między innymi organiści z Belgii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i także Polski, w tym Przemysław Kapituła. Zapraszam na godzinę 16 w każdą niedzielę od 2 do 17 września. www.kapitula.org to jest adres, pod którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące tego jubileuszowego festiwalu organy Archikatedry. No i druga ciekawa informacja, która posłużyła mi za temat tej godziny. Mianowicie, proszę Państwa, od czwartku, od 6 do niedzieli 11 lipca trwał będzie kolejny już festiwal Rekolekcje Muzyków Chrześcijan strefa chwały. To być może Państwo stali słuchacze wiedzą, o czym mówię, ponieważ staram się co roku o tym mówić. Z organizatorami także rozmawiam. To jest Stary Sącz, piękne miejsce, proszę Państwa. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie był w Starym Sączu, to koniecznie trzeba odwiedzić. To jest to miejsce, gdzie znajduje się jedyny w Polsce niezdemontowany ołtarz papieski, przy którym Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski sprawował mszę świętą, spotykał się z ludźmi gór i nie tylko, gdzie miała miejsce słynna powtórka z geografii, kiedy papież patrzył na góry, które były przed nim, i nazywał wszystkie szczyty, opowiadał o tym, jak tam wędrował, wszystko z pamięci. I tam właśnie odbywa się co roku strefa chwały. Przyjeżdżają muzycy z dziećmi, rodzinami, zaproszeni goście, grają, muzykują, mają duchowe spotkania, rekolekcje. Bardzo ciekawe i wartościowe spotkanie. No i na to spotkanie między innymi zaproszono kilku biskupów, a także ojca Andrzeja Bujnowskiego, dominikanina, który od początku jest z nim związany. No i oczywiście wielu wykonawców. Wśród nich Mateusz Otręba i Arkadio z Bozień, słynny raper, ma niedaleko, bo z Nowego Sącza. No i chciałbym sobie, żeby Państwu przypomnieć troszeczkę tej muzyki. Myślę sobie, że Mateo zawsze warto grać. To jest według mnie artysta na polskiej scenie muzyki chrześcijańskiej, naprawdę wyjątkowy, który popełnił całe mnóstwo już płyt, a teraz sięgnąłem po jedną z nich zatytułowaną Zapominam siebie. Utwór nazywa się Kto pozna serce. Pozna serce me i pojmie wszystkie myśli moje, co we mnie rodzi się, a co dziś umiera, co we mnie kończy się. Kto w oczy spojrzy mi bez słów, nadzieje i pragnienia, złamanie dojrzy w nich, oddzieli prawdę od cudzenia. On jest, on wie, kim naprawdę jestem. On wie, on jest. Moje dziś, nie moje jest. Serce me odnajdzie wszystkie skarby moje, zbierze okruchy dnia, kto zawsze słyszy, kiedy wołam. On jest, on wie, kim naprawdę. Naprawdę jest moje dziś, nie moje jest. Opowiem mu dziś, Kto pozna serce, muzyka i słowa Mateo z płyty Zapominam siebie. Tak sobie przypominam, patrząc na dedykację od autora, ile to lat temu siedzieliśmy przy mikrofonach muzycznych rozmów, o tej płycie właśnie rozmawiając, no i widzę, że sporo, ale rzecz się nie zestarzała, a przecież Mateo, który będzie gościem tegorocznego spotkania muzyków chrześcijan Strefa Chwały 2023 w Starym Sączu, to jest taki muzyk, który jest cały czas aktywny, który tworzy, wydaje nowe płyty, ale warto sobie tę jego muzykę przypominać, także dlatego, że ona konsekwentnie, bardzo konsekwentnie, no jak na zaangażowanego i bardzo oddanego sprawie ewangelika przystało, głosi wyjątkowość, jedyność i wielkość zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Kto pozna serce Mateo? Eleonora Niemen w chórkach między innymi. Z tej płyty jeszcze teraz, proszę Państwa, utwór numer 4. No właśnie, utwór tytułowy. Zapominam siebie. Rozbroiłeś mnie. I płyniesz moich. Zapominam siebie, Mateo, muzyka, słowa, także Mateo przy współpracy Łukasza Kupczyńskiego. W chórkach Eleonora Niemen, Mietek, Szcześniak. Płyta Zapominam siebie, utwór tytułowy. W tej ostatniej zwrotce słowa chcę teraz śpiewać tak jak ty i widzieć rzeczywistość tak jak ty, przez duże T. To wykonanie tego słowa, to znaczy podzielenie go na dwie sylaby, rzeczywistość, jest bardzo ciekawym zabiegiem i nasunęło mi takie słynne zdanie Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego, że wistość tych rzeczy nie jest z świata tego. Wistość, piękne polskie słowo, rzeczywistość, to znaczy istotność rzeczy. To, jak rzeczy się rzeczywiście mają. To angielskie reality, francuskie réalité, prawda? Czyli to jest to, co jest realne. Ale no, to znaczy, co to znaczy realne? Rzeczywiste. Rzeczy, jakie się mają. Bardzo ciekawe. Warto zwracać na takie rzeczy uwagę. To źródło rzeczywistości nie jest z świata tego. I wyśpiewuje to Mateo, nie tylko zresztą na tej płycie. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To jest motto tej płyty z Ewangelii Jana 3,30. To jest oczywiście wypowiedź świętego Jana Chrzciciela dotycząca Jezusa Chrystusa. No i takie motto też Mateusza. Utwór ostatni z tej płyty, jaki chcę państwu zaprezentować, nazywa się Tam, gdzie mieszka światło. Twoja miłość zabiegła mi drogę. Na czystą ścieżkę powiodła mnie mądrość Twa. Nie miałem torby podróżnej, koszuli na zmianę, a brzemię Twoje, Jezu, jest mym bogactwem. Samami. Choć przez pustynię czasem wędruję, chcę iść za Tobą. Choć przez pustynię wędruję, chcę Tam, gdzie mieszka światło, Mateusz Otręba, Mateo, muzyka i śpiew, słowa Beata Mencel, Piotr Wojtasik na trąbce, a poza tym Tomek Lipert, Paweł Bzim-Zarecki, Irek Głyk i Robert Szydło. Ludzie, którzy towarzyszą zawsze Mateo. Tam, gdzie mieszka światło z płyty, zapominam siebie. Mateo, jak już powiedziałem, będzie gościem aktywnym, uczestnikiem, o może tak, uczestnikiem spotkania rekolekcji muzyków chrześcijan Strefa Chwały 2023, jakie w czwartek rozpoczną się w Starym Sączu. Potrwają do niedzieli. Stary Sącz, piękne miejsce, taka bombonierka u stóp gór, zacny klasztor, ponad 800-letni klasztor sióstr klarysek, sióstr klauzurowych, mocno, gdzie jest grób świętej Kingi. Także bardzo Państwa zachęcam do wybrania się w tamte strony Beskid Sądecki, niedaleko za Nowym Sączem, jak się pojedzie na Piwniczną Zdrój na przykład. To wtedy. Piękne miejsce. I ołtarz papieski, jedyny w Polsce stojący tam, gdzie stał za czasów papieża. I oczywiście pod spodem znajduje się takie mini muzeum związane z Janem Pawłem II. Tam są jego narty, między innymi jego czapka, jego buty, fotel z samolotu na przykład, którym latał. No i takie inne, bardziej poważne też rzeczy. Można to też zwiedzać z przewodnikiem. Bardzo ciekawe miejsce, zapraszam serdecznie. Mateo wydał tych płyt całkiem sporo. Chciałbym Państwu jeszcze przybliżyć fragment. Jedna z tych, które bardzo lubię, to się nazywa Król Wszechświatów. Tak jak mówiłem, to podkreślanie wyłączności, jedyności samego Jezusa Chrystusa. Płyta nosi motto Soli Deo Gloria. Jedynemu samemu Bogu chwała. Z tej płyty Chrystus panuje. Męstwem, przepasą, dzielnością. Chrystus panuje, ubrany w dostojność, ubrany w majestat, przywdział potęgę. Bóg nasz króluje, odziany pięknością. Okrył się męstwem, przepasą, dzielnością. Świata jest utwierdzona, przetrwa wszystkie lata. Świadectwa twoje są bardzo wiarygodne. Będziemy świętować w mieszkaniu twojej chwały. Twój tron wznosi się. Oh, usta przyłożyli, prawda? Parę lat minęło. Mateo nadal gra i śpiewa z większości z tymi samymi muzykami, choć nie w 100%. No i widzą państwo, jak się brzmienie już nieco zmieniło. Uwielbienie pozostało, ale przykręcone, podkręcone. Chrystus panuje, słowa i muzyka Mateo na podstawie psalmu 93. Chrystus panuje ubrany w dostojność i majestat, przywdział potęgę. No to trzeba potężniej zagrać, prawda? Rola perkusji, rytmu, oczywiście gitary mocnej, grubej, a jego tron wznosi się nad ziemi, krąg, płyta Król Wszechświatów. No, skoro taki tytuł, no to tytuł jest zobowiązujący, prawda? Też już kilka lat minęło, choć znacznie mniej niż w przypadku poprzedniej płyty, którą państwu prezentowałem, Zapominam siebie. Król Wszechświatów był pewnym muzycznym wydarzeniem, kiedy się ukazał. No i skoro tak, to piosenka nazywa się Wszystko poddane jest. Wszystko jest, uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest. poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Mateo Otręba, wszystko poddane jest, z płyty Król Wszechświatów. Tak sobie patrzyłem na te słowa, no oczywiście słowa i muzyka Mateo. Taka wspaniała medytacja muzyczna na temat zmartwychwstania. Tak jak pisze święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara i nasze przepowiadanie. Wielu albowiem było, i przed nim, i po nim, charyzmatycznych nauczycieli, uzdrowicieli, którzy chodzili po świecie i umarli. Jezus zaś udowodnił prawdę swojej nauki swoim zmartwychwstaniem. Na tej płycie znajdują się także fotografie autora. Jedna z nich warta jest uwagi. Fotografia powstała w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 2015 roku podczas pobytu w Ogrodzie Oliwnym na Górze Oliwnej z widokiem na Bramę Złotą w starych murach Jerozolimy. Pozazdrościć, prawda? Nie wiem, która to musiała być godzina w Jerozolimie, żeby uchwycić wschód słońca przez dość spore gałęzie krzewów oliwnych. Piękna sprawa. Mateo, Król Wszechświatów. I jeszcze jeden utwór z tej płyty. Nazywa się Cały Świat Niech Pozna Cię. Cały świat niech pozna Cię, słowa i muzyka Mateo. Ale jeśli Państwo słuchali uważnie, to wyłapali Państwo fragmenty różnych doniesień, takich informacyjnych, po prostu newsów. No niestety dotyczących właśnie wojen, niepokojów, konfliktów, także w Ziemi Świętej. Taki jest ten świat, który nie chce poznawać Boga i nie chce uznawać w nim suwerena i stworzyciela. Na szczęście nie cały, oczywiście. Ty wszystko wiesz, przenikasz i znasz i jesteś pewną ostoją. Dziś wsłuchujemy się z niepokojem w to, co dobiega zza naszej wschodniej granicy, ale jest na świecie mnóstwo takich miejsc zapalnych, w których ludzie są naprawdę zaniepokojeni, prześladowani, przepędzani, przestraszeni. Warto także w naszym chrześcijańskim miłosierdziu i modlitwie o tym pamiętać. Cały świat niech pozna Cię, Mateo, z płyty Król Wszechświatów. Mateo będzie uczestnikiem festiwalu spotkania muzyków chrześcijan Strefa Chwały, a jednym z ludzi, którzy bardzo sobie cenią te spotkania i chętnie o tym opowiadają, jest Arkadio, raper z niedaleka, bo z Nowego Sącza. I proszę Państwa, Arkadio zawsze chętnie przyjeżdża, chociaż to parę kilometrów. No i teraz chciałbym Państwu zaprezentować kilka jego utworów. To jest akurat taki raper, który działa dość aktywnie, mimo że nie należy do najmłodszych i do najmłodszych raperów, oczywiście mówię o tej scenie, bo jest to człowiek młody, ale nie zasypia gruszek w popiele, eksperymentuje, gra, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, no cóż to za jakieś tam, co można zrobić w rapie albo hip-hopie, tak? Wychodzi facet na scenę w przydługich spodniach, czapce, bejsbolówce i tam podryguje i jakieś bity tam zasuwa. No ale można, proszę Państwa, bardzo ciekawe felietony takie obserwacyjno-chrześcijańskie, bym powiedział, stworzyć. I teraz będzie taki właśnie utwór tytułowy z płyty Nikt Nigdy. Arkadio. Yo. Kiedy zniszczy dobry beat, wariuje jak w klatce tygrys. Jeszcze nikt nie zrobił tego tak nigdy. I gdy jest na bit wejście, traktuje to jak ring, by nikt nigdy nie zrobił z igły widły. Daje wszystko, to wyskok nad przeciętność sporą. Niech hip-hop żyje każdą porą. Kolo, ty na kolokwium o tym się nie wypowiesz. Wystarczy, że masz to w sobie. Powiem, zrobię sobie w głowie, jak cię taką gram. To powiem, powiem, że gdy umrę, będę jak Platon. Co ty na to? Przecież nie usuniesz mi tych nagrań. Gram wabank i ostatnia karta zapadła. Awaria, nieraz mikrofon się psuje. Wtedy publiczność ZDW krzykuje. Nie słyszę, chcę ciszę. Co? ZDW, jeszcze raz ZDW, tak jesteśmy tu. Awaria, nieraz mikrofon się psuje. Wtedy publiczność ZDW krzykuje. Nie słyszę, chcę ciszę. Co? ZDW, jeszcze raz ZDW, tak jesteśmy tu. Wiem, za dobre płyty trzeba dobrze bulić. Nie wystarczy jej nagrać. Jak pies budzi się skudzić, chcesz, to możesz się zrzulić lub trzymać poziom. Nie wszyscy mieszkańcy ulic do niczego nie dochodzą. Nowe płyty wychodzą. Awaria, nieraz mikrofon się psuje. Wtedy publiczność ZDW krzykuje. Nie słyszę, chcę ciszę. Co? ZDW, jeszcze raz ZDW, tak jesteśmy tu. Kolosalnie gniotę, nieważne co ten kolopalnie. Potem i optymalnie kopę mnie straszne mi te wasy marne. Kopię, już nie ogarniesz chłopie. Najślepiej upieć kreta kopie. To nie tam ta rap robię. Dostałem nieraz kupa w dupę i dobrze, bo taki kop potrzebny jest po to, by się podnieść. Walczyć, iść do przodu, mieć cele i plany. A nie tylko oczekiwać, aż nadejdą zmiany. Awaria, nieraz mikrofon się psuje. Wtedy publiczność ZDW krzykuje. Nie słyszę, chcę ciszę. Co? ZDW, jeszcze raz ZDW, tak jesteśmy tu. Awaria, nieraz mikrofon się psuje. Wtedy publiczność ZDW krzykuje. Nie słyszę, chcę ciszę. Co? ZDW, jeszcze raz ZDW, tak jesteśmy tu. Arkadio z płyty Nikt Nigdy, utwór zatytułowany Nikt Nigdy. Tak jak już Państwu wspomniałem, Arkadio bardzo sobie ceni te rekolekcje muzyków chrześcijan. Kiedy słyszę dobry beat, wariuję jak w klatce tygrys, jak każdy raper powinien to robić. I on też kiedyś powiedział, gramy rap, hip-hop tak jak gra się w kręgle lub bilard. To znaczy, no po prostu gramy, ale celem jest wygrać. Wygrać życie wieczne. Oni grają tak, prezentowany Mateo gra inaczej. Teraz z płyty Rób to, co kochasz. To już tak na koniec naszej audycji. To oczywiście też Arkadio. Rób to, co kochasz. To jest też takie motto jego. On uważa, mi się wydaje, że w dużym stopniu słusznie, że jeżeli człowiek w życiu zmusza się cały czas do pracy w tym, czego nie lubi, to nie jest dobrze ani dla niego, ani dla jego bliskich, ani w ogóle dla całego świata, w którym się porusza. No więc rób to, co kochasz. Niewątpliwie on kocha to, co robi. I z tej płyty utwór zatytułowany Jaram się każdą chwilą. Tu nie chodzi o podwójne, po prostu jaram się życiem. Nic nie jest po nic, po coś budzić się dzień. To ty serwujesz główne danie życia. Nic nie jest po nic, obierz właściwy kurs. Zostaw po sobie równy rytm serca bicia. Wpadam na track, to jest fascynacja rapem, każdym rymem, taktem, wersem, samplem, bitem, katem. Jest otwarta karta, warta ryzyka na maksa. Ta zajawka ważna jak marchewka dla królika baksa. To niby jazda, jednak tak poważna. Podniebienia nie podrażnia, lecz bywają zdarte gardła. Początki były trudne jak dla perkusisty na garbach. We trzech zrzucaliśmy się po dwie dyszki, na majka był sens. Choć treść to kieliszki i trawka, to doświadczenie nie zostało wyssane z palca. Pokolenie na scenie wierzy, rap to tylko prawda. I nawet jeśli się wywaliłeś, wstań, jest jeszcze szansa. Nic nie jest po nic, po coś budzi cię dzień. To ty serwujesz główne danie życia. Nic nie jest po nic, obierz właściwy kurs. Zostaw po sobie równy rytm serca bicia. Nic nie jest po nic, po coś budzi cię dzień. To ty serwujesz główne danie życia. Jaram się każdą chwilą, Arkadio w towarzystwie Kingi Kielich. Dziękuję Państwu za tę pierwszą godzinę. Zapraszam po godzinie siódmej. Będzie jubileusz zespołu, który trzy dychy już przekroczył, a więc warto pozostać z nami. No i na koniec jeszcze z tej samej płyty Rób to, co kochasz. Sens. Arkadio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Fala konwersji na katolicyzm, która ma miejsce w ostatnich latach wśród anglikańskich hierarchów, to w dużej mierze efekt zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w ich macierzystym kościele. Pisze Szymon Babuchowski w Gościu Niedzielnym. Richard Payne, były biskup anglikański, zostanie w tę niedzielę przyjęty do pełnej komunii Kościoła katolickiego w ramach utworzonego przez Benedykta XVI ordynariatu personalnego. To specjalna struktura przeznaczona dla Brytyjczyków, którzy przeszli taką konwersję. Podobne ordynariaty powstały też w USA i w Australii. Payne jest już 6. w ciągu ostatnich 4 lat ważnym przedstawicielem anglikańskiego duchowieństwa w Wielkiej Brytanii, przechodzącym na katolicyzm, pisze autor. I zauważa, że aby zrozumieć ów proces, trzeba cofnąć się do roku 1994, kiedy to zaczęły się święcenia kobiet w kościele anglikańskim. To właśnie ta decyzja wywołała pierwszą dużą falę konwersji. Na katolicyzm przeszło wówczas około 100 anglikańskich księży. Czytamy dalej. Powołana przez papieża struktura umożliwiała Anglikanom przystąpienie do pełnej jedności z Rzymem przy zachowaniu niektórych elementów ich tradycji i liturgii. Dla wielu z nich przejście na katolicyzm oznaczało jednak rezygnację z wcześniejszej pozycji i skok w nieznane. Konstytucja ustanawiająca ordynariat nie dopuszcza żonatych do sakry biskupiej. Dlatego pierwsi anglikańscy biskupi, przyjęci na łono katolicyzmu w dniu ustanowienia ordynariatu, zostali wyświęceni jako zwykli kapłani. Dodajmy, że w kościele anglikańskim duchownym wraz z ich rodzinami przysługiwało prawo do darmowego mieszkania. Po konwersji stracili to zabezpieczenie, pisze Szymon Babuchowski w Gościu Niedzielnym. Papageno Team jest pierwszą inicjatywą w kościele w Polsce, gdzie jasno zostało wyakcentowane, iż jest to duszpasterstwo skierowane wprost do osób, których dotyka szeroko rozumiany problem samobójstwa. Mówi ksiądz Jarosław Magierski Weronice Frąckiewicz z Przewodnika Katolickiego. Naszymi działaniami chcemy pokazać, że mimo iż od wieków Kościół nie zmienił swojego nauczania odnośnie do samobójstwa, bo nadal obiektywnie rzecz ujmując jest ono postrzegane jako zło i grzech ciężki, to zdecydowanie zmieniło się postrzeganie konkretnego człowieka zmagającego się z kryzysem suicydalnym. Posługując się wiedzą z psychiatrii i psychologii, spróbowaliśmy dostrzec człowieka nie przez pryzmat świadomości czynu, wolnej woli i premedytacji działania, ale z perspektywy zawężania postrzegania, które skutecznie odbiera odpowiedzialność za podjęte decyzje, podkreśla duchowny. Część osób zaangażowanych w życie Kościoła ciągle jest przekonana, że życie odbierają sobie ci, którzy żyją z dala od Pana Boga. Zdecydowanie jest to nieprawdą, ponieważ kryzysy suicydalne dotykają także ludzi wierzących, a co więcej, także tych, którzy postrzegani są jako osoby głęboko wierzące. To jest przestrzeń, w której należy zatrzymać się i pomyśleć, jak do tych osób dotrzeć ze skuteczną pomocą nie tylko duchową, ale i psychologiczną. Czytamy dalej. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że słowem głoszonym z ambon można pogłębić kryzys, zwłaszcza gdy ktoś teoretyzuje ponad głowami, zapominając, że stoi przed nim człowiek zatopiony w poważnych problemach. Czasem brakuje mi w dzisiejszym przepowiadaniu Ewangelii wzięcia człowieka na ramiona i poniesienia go ku normalizacji, mówi ksiądz Jarosław Magierski w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować, rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle, Znak Czterech. Sprawiedliwości